ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reporter@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Już od piątku w Lidlu wieprzowina tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki czy delikatnej polędwiczki. Wybierz coś dla siebie, bo już od piątku wieprzowina w Lidlu 25% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. A ponadto tylko teraz, aż do niedzieli, świeża kaczka Pekin kosztuje jedynie 7,77 za kilogram. Tak, kaczka Pekin za 7,77 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Co jemy? Ja chcę hot doga, mamo, hot doga. Oj nie, pierożki, prawda mamo, że pierożki? Cicho, hot dogi, ja jestem starsza, ja decyduję. Pierożki, koniec i kropka. Oj tato, powiedz mu coś. Muszę napić się kawy. Zapraszamy do Kafe Punkt. Na stacjach Lotos i Lotos Optima przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie. Teraz na wybranych stacjach przy zakupie kawy pyszne pierożki w różnych smakach tylko za 3,99. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 lutego, jest 16. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie sytuacja na Ukrainie przed rozejmem, który ma wejść w życie jeszcze przed północą. Prezydent Komorowski z poparciem 29 prezydentów polskich miast i powołanie 19 nowych kardynałów. Dostali swoje nominacje za zasługi dla Kościoła. I to zdarzyło się po raz pierwszy. Jeszcze 7 godzin na wschodzie Ukrainy powinien wejść w życie wynegocjowany kilka dni temu w Mińsku rozejm. Donieccy separatyści zapewniają, że o północy czasu lokalnego wstrzymają ogień. Groszą jednak, że nie dotyczy to Debalcewa, gdzie walczy kilka tysięcy ukraińskich żołnierzy. Lider donieckich separatystów Oleksandr Zacharczenko powiedział, że jego bojówkarze nie będą prowadzić od północy działań na całym terytorium samozwańczej Republiki Donieckiej. Oprócz, jak to określił, wewnętrznych rejonów. Za ataki separatyści uznają okolice Debalcewa. Według prezentowanych przez nich map ukraińskie wojska są tam otoczone przez bojówkarzy. Każda próba wyrwania się z tego terytorium spotka się ze zbrojną odpowiedzią separatystów. Oleksandr Zacharczenko twierdzi, że otoczonych jest tam 5 tysięcy żołnierzy. Informacje o tak zwanym kotle debalcewskim bojówkarze rozpowszechniają już od kilku dni. Strona ukraińska zaprzecza i twierdzi, że wciąż kontroluje drogę łączącą Debalcewę z Artemowskiem. Jednak wojska są w bardzo trudnej sytuacji. Niemal niemożliwe jest dostarczenie amunicji i broni. Separatyści starają się zdobyć Debalcewę, ponieważ jest ono ważnym węzłem transportowym. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapowiedział, że jeśli rozejm nie wejdzie w nocy w życie, na terenie całego kraju wprowadzi stan wojenny. Magdalena Ogórek zainaugurowała wyścig o prezydenturę w Ożarowie. Adam Jarubas zrobił to w rodzinnym Nowym Korczynie, a obecny prezydent Bronisław Komorowski był dziś w Katowicach i tam otrzymał deklarację poparcia od prezydentów 29 miast z całej Polski. W specjalnym dokumencie obiecali oni dalsze wspieranie jego misji w drugiej kadencji. Decyzja samorządowców to wyraz ich troski o cały kraj, wyjaśniał gospodarz spotkania prezydent Katowic Marcin Krupa. To poparcie wspaniałej grupy prezydentów z całego kraju to jest dowód na to, że zależy nam na Polsce stabilnej, na Polsce bezpiecznej. Ale to również, albo i przede wszystkim wyraz szacunku i uznania dotychczasowej działalności pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Prezydent Komorowski podkreślał, że poparcie samorządowców ma dla niego szczególne znaczenie. Dla mnie poparcie prezydentów jest źródłem nie tylko satysfakcji, jest źródłem także wiary w to, że w polskiej demokracji nie konfety, nie baloniki, a rzeczywiste dokonania i kompetencje decydują. Dzisiaj jest czas na powiedzenie w sposób bardzo zdecydowany. Wybory to nie zabawa. Pod deklaracją poparcia dla prezydenta Komorowskiego podpisali się m.in. prezydenci Krakowa i Warszawy. Młode i starsze, szczupłe i mniej zdrowe i na wózkach inwalidzkich. Tak różne kobiety tańczyły dziś w centrum Warszawy, by przeciwstawić się przemocy. Stolica była jednym z kilkudziesięciu polskich miast, w których odbyła się akcja Nazywam się Miliard. Kilkadziesiąt osób zatańczyło też w Olsztyńskiej Galerii Warmińskiej. Dzisiaj, że tak powiem, świat zawojował galerię, a tym światem są kobiety. Szczytny cel, ponieważ akcja społeczna Nazywam się Miliard jest poświęcona pokazaniu, że ponad miliard osób, kobiet, doświadcza przemocy i to jest po prostu tragiczne. Wobec tego tańczymy na całym świecie, w ponad 200 krajach, ponad 40 kilku miastach w Polsce również. Tańczymy piosenkę Break the Chain. Jeżeli 80% kobiet niepełnosprawnych, bez względu na to, czy fizycznie, czy psychicznie niepełnosprawnych, doświadcza przemocy w polskich domach, to znaczy, że mamy ogromny problem, dlatego że nie możemy się godzić na to, żeby osoby niepełnosprawne były bardziej dotknięte przemocą niż wszyscy inni. Co więcej, my się nie możemy godzić na to, by ktokolwiek był dotknięty przemocą. Akcję zorganizowała po raz trzeci w Polsce Fundacja Feminoteka. Papież włączył do Kolegium Kardynalskiego 19 nowych purpuratów. Miało być ich 20, ale jeden w podeszłym wieku nie dojechał. Wśród nowych kardynałów nie ma Polaka. Grzegorz Maciek. Franciszek konsekwentnie wprowadza swoje zmiany w Kościele. Oprócz prac nad zmniejszeniem etatów w Kurii Rzymskiej i reformą finansów, pokazał to także podczas powołania nowych kardynałów. Krzysztof Tomasik, Katolicka Agencja Informacyjna. Mówimy tutaj o kardynałach, którzy dostali swoje nominacje za zasługi dla Kościoła. Po raz pierwszy się zdarzyło, bo byli to zazwyczaj teologowie zawodowi, profesorowie uniwersytetów. Franciszek odszedł też od niepisanego zwyczaju powoływania kardynałów z historycznych biskupich stolic. Umiędzynarodowienie Kościoła. Spójrzmy na nominację kardynała z Wysp Tonga, gdzie jest zaledwie 14 tysięcy katolików i to jest naprawdę na krańcu świata. Powiedzmy, są wyspy położone na Oceanie Spokojnym. Zadaniem kardynałów jest pomoc papieżowi w kierowaniu kościołem. Kolegium kardynalskie bywa porównywalne do rady nadzorczej w firmach. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Po słonecznej i ciepłej sobocie czeka nas pogodna, ale dość zimna noc. Na termometrach od minus 3 stopni w Gdańsku, Szczecinie i Zielonej Górze do minus 7 w Jeleniej Górze i Przemyślu. Ale jutro znów ciepło od 4 do 8 stopni, nieco chłodniej do minus 1 na północnym wschodzie. Wszędzie sporo pogodnego nieba i nigdzie nie będzie padać. Nad morzem i w górach może za to chwilami silniej wiać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Halo? A już myślałem, że coś tu nie działa. Wszystko działa pięknie. Światełko się nie zapaliło. Zaraz się zapali. 6:56. Śliwiecka 357. Mamy głos i to jest ważne. Witamy pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach. Dziś w pewnym momencie w Warszawie było 12 stopni, w związku z tym taki, a nie inny początek. Się dziwię. To jest wersja wydrukowana, wytłoczona w Stanach Zjednoczonych z połowy lat 80., a jest w takim stanie, jakby była wytłoczona wczoraj. Dwunastka, analogowa dwunastka, przepiękna, z takim żółtym, dużym motylem na froncie. Life's What You Make It, zespołu Tok Tok. Tak sobie pomyślałem, że w związku z tym, że dzisiaj praktycznie wiosna już w Warszawie, oby to trwało jak najdłużej, no to zaczniemy w tym roku trochę wcześniej spotkanie z tą płytą, z Markiem Hollisem, z tymi dźwiękami, z tą muzyką, w nieco inny sposób, czyli właśnie od dub version, tej, którą usłyszeliśmy przed chwilą. Life's What You Make It. Najlepszy radiowy adres na świecie. Mój adres piotr.stelmach@polskiradio.pl. Ten adres to myśliwiecka 3/5/7. Strona facebookowa audycji działa. Zapraszam tam Państwa bardzo serdecznie. A Mark Hollis i Tok Tok grają dalej. Jeden z tych mniej znanych utworów, ale jakże pięknych. Everybody's laughing. Everybody's laughing. Everybody's laughing. Everybody's laughing. Oh. love and bathe us up. Wtedy powstawały takie utwory, to znaczy, że on już wiedział, że kiedyś powstaną płyty Spirit of Eden i Laughing Stock, jakże inne od tego, co zespół Tok Tok proponował wcześniej. No chociażby jeszcze na płycie The Color of Spring, It's Getting Late in the Evening. Tok Tok w dalszym ciągu z tego pięknego wydawnictwa, z tej płyty czarnej, dwunastki winylowej Life's What You Make It. To tak, żeby przypomnieć i żeby państwo też wiedzieli, że my cały czas pamiętamy, a myślę, że wielu z nas takich jest tutaj w Trójce, którzy pamiętają, że wiosna już wkrótce z nami. 20 minut po godzinie 16. Bartkowi bardzo dziękuję, bo przed chwilą dostałem takie zdjęcie z Antarktyki. Mnóstwo lodu. Ktoś w palcach trzyma krążek z wydawnictwa Polski Top Wszechczasów z moim nazwiskiem na tle trzech kolegów pingwinów. Jeden kolega stoi bokiem, dwóch raczej z tego co widzę leży i odpoczywa, ale ten, który stoi bokiem, tak jakby pilnował pozostałych. No nieźle. Bartek na Antarktyce i jeszcze stamtąd koresponduje. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Czego wam życzyć? Ciepła? Żeby wam przygrzało tam bardzo mocno? Mam nadzieję, że nie marzniecie. Co teraz? Wracamy do współczesności. 2015 rok i polski zespół, którego chyba jeszcze nie graliśmy. No na pewno nie przy Myśliwieckiej 357. Young Stadium Club. which place we are. No need to follow the tide. We are the people that know such a bad. We are the people like those from the sky. Like from the No, zobaczymy, co z nich będzie w przyszłości. Mam nadzieję, że coś dobrego i z tej mąki powstanie kilka smacznych bochenków. Young Stadium Club. Taka nazwa. Kids from the Sky to tytuł utworu. Oczywiście, że nie zapominamy, że dzisiaj 14 dzień lutego, w związku z tym troszeczkę w tym klimacie teraz. I'm on watch you. So close your eyes and get some rest. I'm here to watch your heart. It's been faulty from the start. I'm the rift in your chest. I'm not an angel. I never mean to make you cry. Jumping through my hoops with dissension in the troops and a smile and a sigh. What's that over your shoulder? Fear of getting older. Stay. Wait. Me. A love song from your heart or from the phone book. It don't matter to me. I'm an apple, you're the tree. I won't fall when you're shook. What's that over your shoulder? Fear of getting old. Thank you. scene. It ends with the lights out, bathed in our fear. Tell me nonsense, I don't want sincere. I saw the lightning cut through the last winter sky of the year. Trochę nie o muzyce tym razem. Słyszałem już takie głosy, że to najpiękniejsza okładka jak na razie w nowym milenium. The Weight of Your Love, zespół Editors, przed chwilą przy Myśliwieckiej 357 i The Phone Book. 14 lutego, w związku z tym wyszukiwałem płyt, które no, są ewidentne albo są ewidentnie zatytułowane. Jedna z takich płyt ukazała się w roku 1985 i wydaje mi się, że tego zespołu wspólnie dawno nie słuchaliśmy. No! to zespół, który raczej jeńców nie brał, a jeśli brał, to na swoich dwóch pierwszych płytach, na Dreamtime z 1984 roku i właśnie na tej, na drugiej, zatytułowanej Love. The Cult. 1985 utwór tytułowy za nami. Ian Astbury, Billy Duffy, Jamie Stewart i prawie na całej płycie na perkusji, znany chociażby z Big Country czy występów z Midgeorem, Mark Brzezicki. The Cult. Za 25 minut godzina 17. Wracamy do nowości, wracamy do 2015. You could not I like you, real silver light. Oh, see them fast, take out that last, if we get better. Tak ta płyta będzie się zaczynała, ukaże się już wiosną, w kwietniu 2015 roku, tego roku. Satellites, czyli utwór, który rozpoczyna całość i przy okazji jest pierwszym singlem, pierwszą piosenką zwiastującą nowe dzieło duńskiego zespołu Mew. To zawsze były piękne piosenki, piękne melodie, chociaż w niektórych przypadkach w obrębie jednego utworu działo się tak dużo, że można było spokojnie powiedzieć, że to trzy albo cztery piosenki w jednej. Czasami powykręcane, czasami może nawet przekombinowane, ale zdecydowanie z pomysłem i z wyobraźnią. Miu, nowa płyta zatytułowana Plus Minus. Od po prostu. To teraz jedziemy do Belgii. Keeping this heart from coming completely apart, then what? And if the rich are begging for more on the doorsteps of the poor, then what? Then what is it I've got? Someone told you there is now and again we're out of this. Then what? Oh girl, and if you're the last thing that's keeping this heart from coming completely apart, then what? And if in the warmth and rhythm of your skin I lost everything I could win, then what? Then what is it I've got? What is it then? What is it then? What is it I've got? I used to think that Thin Walls. Tak będzie zatytułowana nowa płyta belgijskiego zespołu Balthazar. To będzie ich trzeci album. No i taka jest jego zapowiedź. Co państwo na to? O, jakiś taki noworomantyczny klimat nam się wkradł gdzieś. Wyłaził właściwie z każdej sekundy tej piosenki poprzez te klawisze wszechobecne. Then what? Ale przyznam, mnie się podoba. Za 17 minut godzina 17 w imieniu Agencji Fonograficznej Polskiego Radia chciałbym państwu bardzo teraz serdecznie podziękować za to, że tak pięknie zareagowali państwo na In Memoriam, płytę dla Tomka Beksińskiego, bo to wspomnienia, bo to pamięć o radiu i również bardzo mocne wspomnienie o Trójce i tym wszystkim, co Tomek robił na naszej antenie. No to może jeszcze jeden fragment z tej płyty. Jakoś tak w ostatnich tygodniach przy Myśliwieckiej 357 wspominałem jego osobę, grając fragmenty tego albumu. Bardzo proszę, Lucretia, My Reflection.